Ezen a képen a Lego ember süszi a magyarót, és utána meg is eszi. Ugye, ez nagyon könnyű megoldani. Keresünk egy olyan ágat, ami beleillik a Lego ember kezébe, ráerősítjük a magyarót, és Lego tüzet rakunk.